1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de daling vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort, maar er werden wel minder mensen gezocht. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs is het aantal openstaande vacatures wel gestegen. De Canadese filmregisseur en scenario-schrijver Paul Haggis moet van een jury in New York nog eens 2,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen wegens een verkrachtingszaak. Vorige week was hij al veroordeeld tot 7,5 miljoen. De zaak was aangespannen door een van in totaal 4 vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Haggis schreef de film Million Dollar Baby van regisseur Clint Eastwood, die in 2004 een Oscar kreeg voor beste film. Hij zegt dat hij te weinig geld heeft om de schadevergoeding te kunnen betalen. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden en het mag ook voor voedingsmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld in een slagroomspuit. Volgens minister Jessogus kan de politie nu direct in actie komen als iemand niet beroepsmatig gasflessen in zijn auto heeft liggen. De politie is blij met het verbod omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. De laatste jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. De Universiteit Leiden heeft een schilderij verwijderd waarop rokende oude heren zijn afgebeeld. Een promovenda pleitte ervoor om kritisch naar het werk te kijken, waarna het werd weggehaald. Volgens de kunstenaar was het werk ironisch bedoeld en geeft het een goed tijdsbeeld van de academische wereld in de jaren 70. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuiden valt af en toe regen. De temperatuur ligt tussen 4 en 7 graden, maar loopt later in de nacht weer op. Overdag eerst bewolkt en wat lichte regen, later droog met af en toe zon bij 11 tot 13 graden. In de avond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik was niet per se bang om dood te gaan, maar wel om alleen achter te blijven zonder mijn familie. Ik geloof niet in verwerking, want herinneringen zullen je altijd bijblijven. En het verlies van datgene wat je dierbaar was, zal altijd pijn blijven doen. Maar het schrijven van een boek geeft het wel een plekje. Hij leerde mij om niet bang te zijn, te zeggen waar het op staat. Peter zei altijd, als ik me iets moet aantrekken van wat mensen over mij zeggen en vinden, dan kan ik beter een stuk touw kopen. Soms geloof ik het nog steeds niet. Vaak denk ik, als het straks allemaal afgelopen is, bel ik Peter om te zeggen hoe het is gegaan. Op een dag wil ik terug naar de stad van mijn herinneringen. En soms heeft het leven andere plannen met ons dan wij met het leven. Dit is de hartslag van Tamina Akefi, journalist, schrijver. Ze werd geboren in Kabul, Afghanistan, en groeide op als dochter van een beroepsmilitair. Op 12-jarige leeftijd vluchtte ze met haar familie naar Nederland. Ze werkte bij verschillende tv- en radioprogramma's, maar staat nu vooral bekend als de vriendin van Nederlands bekendste misdaadverslaggever. Terwijl dat precies de reden was dat ze al die jaren anoniem wilde blijven. En nu is er een boek, Mijn grote liefde, Een leven met Peter R. de Vries. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Tamina, fijn dat je er bent. Dank je wel. Het boek is er. Wat voor gevoel geeft je dat? Vooral een gevoel van opluchting. Dat ik een belangrijk project waar ik samen met Peter aan ben begonnen heb kunnen afronden. Het is een afsluiting van een hoofdstuk, een belangrijk hoofdstuk in mijn leven. Ja, een afsluiting. En is dat dan ook echt letterlijk van, nou, het boek is geschreven en nu gaat het hoofdstuk Peter dicht voor de media? Voor de media wel. Hoofdstuk Peter R. de Vries of Tamina Akefi, de partner van. Dat hoofdstuk wordt afgesloten. Ik heb eigenlijk nooit als de partner van bekend willen staan. Daarom heb ik het ook, de relatie, niet bekendgemaakt al die jaren. Omdat ik bepaalde stappen wilde zetten in mijn carrière voordat dat bekend werd. Omdat ik niet de verdenking op me wilde hebben. Dat ik op de schouders van Peter ergens binnen wilde komen. Die stappen heb ik inmiddels gezet. Dus dat verwijt kan ik in ieder geval niet krijgen. Mm-hmm. Maar nu Peter er niet meer is en ik heb dit project, dit boek afgerond, ga ik ook weer terug naar waar ik was. Naar Tamina Akevi, zonder Peter R. de Vries. Maar Peter, zoals ik hem heb gekend, hij blijft altijd onderdeel van mijn leven. En wat hij me heeft meegegeven, dat draag ik de rest van mijn leven met me mee. Want hoe ontstond dit boek? Want jullie zijn samen begonnen met eraan te schrijven. Ja. Kijk, Peter en ik deelden de liefde voor journalistiek en voor het schrijven. We hebben allebei boeken geschreven. Ik heb mijn jeugd in een boek gegoten. En dat heeft hij ook gedaan. En het leek ons wel bijzonder om onze relatie, wat niet zeg maar normaal is, of normaal was, omdat we er waren heel veel verschillen tussen ons, om dat ook in een boek. Laat ik dat even anders doen. Ja. Kun je daar je kant erin? Ja, ja, oké. Peter en ik deelden dus de liefde voor journalistiek en voor het schrijven. En omdat we allebei ook boeken hebben geschreven, leek het ons wel mooi om onze relatie, wat heel bijzonder was in alle opzichten, om dat ook op te schrijven en te vereeuwigen. Peter was heel erg van het vereeuwigen van dingen. Bijvoorbeeld zijn armband die hij heeft laten ingraveren met mijn naam en de letters MGL. Vandaar dat het boek ook Mijn Grote Liefde heet. En dat komt dus van Peter. Dus het vereeuwigen, dat was heel erg zijn ding. En de liefde moest ook worden vereeuwigd. En dat kan dan natuurlijk op geen enkele andere manier dan in een boek. Kijk, als we liedjeschrijvers waren, dan hadden we er een lied over geschreven. Mm-hmm. Als we fotografen waren, dan hadden we het vastgelegd in de vorm van een fotoboek. Maar omdat schrijven ons beider passie was, en in mijn geval is, hebben we besloten om daar een boek over te schrijven. En hoe ging dat, dat begin van dat proces? Nou, dat vroeg ik me dus ook af toen Peter met dat idee kwam. Ik ben zelf helemaal geen fan van boeken die door twee mensen worden geschreven, omdat je allebei een eigen stijl hebt, eigen manier van schrijven. Dus ik zag het helemaal niet voor me. Ik dacht, ja, hoe dan? Hoe gaan we dat dan aanpakken? En toen kwam hij met het idee om op basis van een aantal belangrijke data in mijn leven het verhaal te beginnen. Dan begin ik. En de eerste datum in het boek is mijn geboorte. Dan vertel ik de gebeurtenissen rondom mijn geboorte en hoe de situatie was op dat moment in mijn geboorteland. En dan het volgende hoofdstuk is van Peter. En hij vertelt dan hoe zijn leven op en rond die data eruit zag. Ah. Dus dan krijg je een beeld van twee personen die zich op in totaal andere situatie in een andere werelddeel bevinden. En hoe dat langzaam samenkomt. En vervolgens zouden we dan verder gaan met data, belangrijke data in ons leven samen. En zo zouden we dus het boek afronden. Dat blijft bijzonder, hè, in de liefde. Hoe dan twee levens op een gegeven moment samenkomen. Ja, precies. Ja, en bij ons was dat ook. Peter zei altijd, ik geloof niet in toeval. Alles wat we hebben meegemaakt, wat er gebeurd is, was een proces om ons bij elkaar te brengen. En dat moest worden omschreven in een boek. Dat moest worden gevat in een boek. Maar ook omdat onze relatie niet vanzelfsprekend was. En we ook met heel veel obstakels te maken hebben gehad. Maar juist omdat het, om te laten zien dat je, ondanks alle verschillen die er waren tussen ons, dat totaal geen enkele rol speelt als je een bepaalde connectie hebt op zielsniveau. En we zagen elkaar en het was meteen raak. Dat is zo bijzonder voor twee mensen voor wie het helemaal niet vanzelfsprekend is om een relatie te beginnen. Dus dat moest gevat worden in een boek. En hoe ver waren jullie met het boek toen Peter overleed? We hebben gezamenlijk vijf hoofdstukken geschreven. Van de hoeveel? Nou, ik kan nu. Ik weet nu niet hoeveel hoofdstukken er in totaal zijn. Want maar zo is dat is het een niet kwart of is dat een derde? Of een derde misschien. Dus wel een derde, ja. En wist jij meteen toen Peter overleden was van ja, dit boek moet er komen, hoe dan ook? Nou, in het begin niet, nee. Kijk, in het begin, die eerste weken, ben je natuurlijk verdoofd. Dan denk je aan helemaal niks. Ik weet dat ik af en toe buiten liep en dat ik dacht van, hoe kan het dat de zon schijnt, terwijl de Peter er niet is? En ik liep ook in kleding die veel te warm waren, maar ik voelde dat niet. Ik hoorde van andere mensen van, hey, waarom loop je in zo'n dikke broek? Maar ik voelde de warmte of kou voelde ik helemaal niet. Dus zo verdoofd was ik. Maar vervolgens later heb ik besloten om verder te gaan met het boek. Maar ik schreef wel in die dagen, ook in het ziekenhuis, schreef ik aan het einde van de dag alles op. Hoe de dag verlopen was, wat er gebeurd was. Toen in de hoop dat Peter weer bij zou komen. En dat ik het zou voorlezen aan hem, of dat ik het zou laten lezen. Omdat ik weet, van hij zou alles willen weten. Stel dat hij herstelt, dan wil hij alles weten. Dan kan ik het hem laten lezen. Maar ook omdat ik last had van het geheugenverlies. Ik kon niks meer onthouden. Dus ook voor mezelf schreef ik het op. En dat heb ik ook in die eerste dagen gedaan, om het gevoel van me af te schrijven. En dat heeft mij, voor zover je daar kunt spreken, geholpen om de dagen door te komen. En toen besloot ik op een gegeven moment ook om het boek af te ronden. Omdat ik ook voel dat ik dat verschuldigd ben aan Peter. Omdat hij daar zo naar uitzag en omdat hij het zo bijzonder vond. En ook al gesprekken had gevoerd met de uitgever. Dat ik dacht, ik ben het aan hem verplicht. En het is nu bijna 1,5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed. Hoe gaat het nu met je? Naar omstandigheden goed. Ja, eigenlijk moet ik het anders vragen. Je moet altijd vragen, hoe gaat het vandaag met je? Ja. Toch dat het behapbaarder is eigenlijk. Precies, ja. Want het kan inderdaad elke dag anders zijn. Vorig jaar deze tijd dacht ik dat het licht nooit meer zou schijnen. Ik dacht, ik zat werkelijk op de bodem van de hel. En ja, ik word er een beetje emotioneel van, sorry. Ja. Inmiddels kan ik wel zeggen dat ik van bepaalde dingen kan genieten. Dat ik mezelf toesta, want dat is ook iets. Hè, als je voor het eerst gaat lachen, dan voelt dat heel raar. Omdat je denkt, hij kan dat niet. Alsof het niet mag. Ja, precies. Ja. Ik heb zelf nooit zo'n groot verlies meegemaakt, maar gaat het dan zeg maar steeds langzaam een klein beetje beter? En ben je daar dan zelf verbaasd over van, oh, ik heb wat vaker gelachen? Of gaat het dan heel onbewust, sluipt dan die terugkeer van het geluk of van de blijdschap, sluipt dat er langzaam weer in? Precies. Gaat dat zo? Ja, het gaat stapje voor stapje. Maar ook wat je aan kan, gaat stapje voor stapje. Ik ben bijvoorbeeld heel erg gehecht aan mijn nichtje. Zij is nu bijna 4 jaar. En zij heeft ook Peter heel bewust meegemaakt. Peter was ook dol op haar. We noemden haar het poppetje. Ik heb bijna elke dag opgepast. Omdat ik een baan had waarbij dat toen kon. En later had ik allerlei verschillende diensten. Soms begon ik om 3 uur. Dus in de ochtend was ik met haar. Dus ik zag haar elke dag. En zij is ook heel erg gehecht aan mij. Maar toen na 6 juli heb ik dat maanden niet kunnen doen. Omdat ik daar de energie niet voor had. En ook dat was heel heftig voor mij, maar ook voor haar. Omdat zij niet begreep van, Peter is er ineens niet meer, hij komt niet meer langs. En mijn tante zie ik niet meer. Dus voor haar was dat ook verdrietig. Ik zag ook aan haar dat het haar raakte, dat ze anders was. Kinderen voelen dat natuurlijk, hè, ja. Dat er iets aan de hand is. Maar ook dat kwam langzaam terug, dat ik af en toe energie had om een uurtje met haar alleen te zijn. Wat ik in het begin totaal niet kon. Dus je merkt dan langzaam dat je bepaalde dingen oppakt. En jezelf toestaat om ook blij te zijn. Ook omdat ik, en dat zegt ook iedereen tegen me, van wat zou Peter willen? Wat zou hij willen voor jou? Hij zou willen dat je gelukkig bent en dat je lacht en dat je geniet van het leven. En dat klinkt altijd zo makkelijk dan. Dat klinkt, ja. Zeker in het begin. Dan denk je echt van, dat gaat nooit lukken. Dat lukt me gewoon niet. Hoe je op dat moment voelt. Dat is zo intens en zo vernietigend. Dat je denkt, nooit meer. Ik zal nooit meer het licht zien. Maar ik ben inmiddels zover dat ik onlangs even een weekje weg ben gegaan. Wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Want ik dacht, ik heb 6 jaar zo vaak met Peter gereisd. We gingen heel vaak weg. Vaak weekendjes, lange weekendjes weg. En ik dacht, ik ga nooit meer in een vliegtuig stappen. Want dat zal zo confronterend en pijnlijk zijn. Dat kan ik mezelf niet aandoen. En maar hoe nu, was het? Nou, ik denk dat ik er zo aan toe was. Dat ik zo op was. Dat ik mezelf heb toegestaan. En ik ben niet vanaf Schiphol gevlogen. Dat dan nog niet. Maar vanaf Rotterdam. Om het toch een beetje dat, anders te laten zijn. Precies, anders. Ja. Niet meteen de confrontatie met Schiphol. Nee. Maar ergens anders. En ja, dat ging wel. En dat verbaasde me ook wel. Dat ik in het vliegtuig zat. Dat ik niet in huilen uitbarstte. Maar dat ik het aankon. En dat ik ook toen op mijn vakantieadres was. Dat ik genoot van het uitzicht. Ja, dat je jezelf ook toestaat om dat mooi te vinden. En je over te geven aan dat gevoel. Want je zegt ook aan het begin van... vaak denk ik als het straks allemaal voorbij is, bel ik Peter om te zeggen hoe het is gegaan. Mm-hmm. Heb je nog steeds wel eens dat soort momenten dat je denkt, ik moet hem dat eventjes appen? Als er grote dingen gebeuren, dan wel, ja. Ja, dat je, omdat dat een reflex is. Omdat dat altijd een logisch vervolg was. Als ik iets deed of als ik ergens naartoe ging. Hij was heel erg betrokken bij alles wat ik deed. Stel dat ik een opname had, dan vroeg hij 100 keer hoe gaat het? Stuur een filmpje, stuur een fotootje. Dus je deelt alles? Je deelt alles. Ja. Ook van mijn nichtje. Ik stuurde hem elke dag een foto of een video. En als ik een dag dat niet deed, dan vroeg hij van... nou, blijft het een fotootje van het poppetje? Dus in het begin had ik ook heel erg de neiging om de foto's die ik van mijn nichtje kreeg... om dat door te sturen. Hè? Van even doorsturen. Oh nee, dat kan niet. Of als ik langs een winkel liep waar ik iets moois zag voor Peter... qua kleding. Ik kocht altijd dingen voor hem waarvan ik dacht, nou, dat staat hem mooi. Dat ik af en toe een stap heb gezet naar een winkel. Van, oh, dat ga ik voor Peter kopen. Oh nee, dat kan niet. En dat soort momenten worden wel veel minder. Maar als er grote dingen gebeuren, of als er heftige dingen gebeuren, dan denk ik wel van, nu is het vooral van, wat zou hij hiervan vinden? Hoe zou hij hierop reageren? Wat zou hij hiervan zeggen? Dus dat is het meer dan dat ik steeds mijn telefoon pak om hem een berichtje te sturen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Tamina Akefi. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Wat mooi dat jij je verhaal, je leven met Peter, met ons wilt delen. Weer zo'n deugdraar die ook haar gram wil halen. Prachtig om gezamenlijk aan zoiets moois te werken. Waarom heb ik hier toch een heel naar gevoel bij? Iets van uitbuiten en geld. Tamina, ik heb diep respect voor jou. Aandachtsgeil, zelf ingenomen en indiscreet vond ik haar overkomen. Samen met alle mensen die van je houden staan wij vlak achter jou... en delen wij jouw pijn en verdriet. Laat me raden, en nou wil ze poen zien. Jij bent een sterke vrouw. Zelden zo'n mooi innemende vrouw gezien met zoveel charisma. En dan te bedenken dat dit nog maar het begin is van haar aandachtscampagne. Er zijn niet veel mensen die mij zo hebben weten te raken als jij. Hashtag Tamina Akefi. Ja, want ik denk dat veel reacties ook kwamen nadat de documentaire vertrouwelijk verscheen. Hè? Ik heb volgens mij in totaal 3 nare reacties gekregen. En de rest duizenden mensen, niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland, Nederlanders uit het buitenland, die mij berichten sturen. Niet alleen maar een bericht via de digitale weg, maar ook echte brieven. En die sturen ze dan naar mijn werk. Sommigen schreven hun liefdesverhaal op. Want dat raakte heel veel mensen op een mooie manier. Maar ik heb ook in de jaren met Peter geleerd hoe dat gaat. Als hij op tv was geweest, het maakte niet uit waar hij het over had. Of als hij een Twitterbericht uitstuurde, dan kreeg hij de meest nare dingen naar zijn hoofd geslingerd. En ik weet hoe hij daarmee omging. En ik weet dat dat er ook bij hoort. Als je in de publiciteit komt, zijn er mensen die van je gaan houden. Meteen. In hun ogen kun je ook niks meer fout doen. En er zijn mensen die meteen een hekel aan je hebben. Terwijl ze totaal geen idee hebben wie je bent, wat je hebt meegemaakt, waarom je dingen doet zoals je ze doet. Dat hoort erbij. Het zou raar zijn als je alleen maar schouderklopjes krijgt. Ja. Ja, want ook naar aanleiding van het verschijnen van het boek en de aanloop daarnaartoe, zeg maar, kwam er veel kritiek. Wat doet dat soort kritiek met jou? Nou, kijk, ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt in mijn leven. Ik heb denk ik meer meegemaakt dan mensen in 3 levens zouden meemaken. Dus ik ben niet zo gauw onder de indruk van narigheid. Want de kritiek is dan van, ja, je buit het uit. Ja, nou ja, kijk, mensen weten niet waar ze het over hebben. Het is natuurlijk, zo'n tweetje is heel snel geschreven. Maar het is ondoordacht. En kijk, ik had Peter op alle mogelijke manieren kunnen gebruiken in die 6 jaar. Op alle mogelijke manieren. En Peter wilde alles voor me doen. Hij zei, ik ga naar het einde van de wereld voor je. En dat zou hij ook doen voor me. Mm-hmm. Maar ik heb dat altijd geweigerd, omdat ik wat ik heb en wat ik bereikt heb, hoe klein en niet zeggend dat ook is, het is van mij. Ik heb het gedaan zonder hulp van wie dan ook. En dit boek zou er nooit zijn geweest als ik niet samen met Peter daaraan begonnen was. Het is niet zo, die kritiek zou ik begrijpen en het zou me raken als ik na 6 juli had gedacht van, weet je wat, ik ga hier lekker een boekje over schrijven. Maar dit boek lag er. Het plan lag er. Peter had al een gesprek gevoerd met de uitgever, met Prometheus. Ik heb mijn boeken bij een andere uitgever uitgegeven. Maar omdat Peter dat gesprek had gevoerd, in aanwezigheid van een derde persoon trouwens, want ook dit zal in twijfel worden getrokken van klopt het wel, heeft dat gesprek gevoerd. En omdat Peter dus het boek bij Prometheus wilde uitgeven, ben ik overgestapt. Dus die plannen waren er. Ik heb het alleen afgerond. Dit maakt veel duidelijk, hè? Want als mensen zeggen van, ja, je wilde eerst in de anonimiteit blijven, waarom kom je dan nu met dit boek en met deze publiciteit? Ja. Maar je zegt dus van dat boek, dat lag er dus al, ja, met Peter. Precies. Ja. Dat moest er ook gewoon komen. Ja, en mensen moeten ook wel, denk ik, in het algemeen hoor, niet alleen over mij, maar in het algemeen. Zo'n reactie is heel snel geschreven, maar denk eerst even na. Verdiep je eerst in de feiten voordat je een oordeel velt. Want heel veel mensen hebben geen idee hoe het boek eruit ziet, want ze hebben het nog niet gelezen. En als je het boek leest, dan kom je ook de hoofdstukken van Peter tegen. Dus ja, dan denk ik, verdiep je eerst even in de feiten voordat je oordeelt. Van je jeugd. Ja, echt. Dat is wel mooi. Ik zie ook meteen op je gezicht een hele ontspanning komen. Ja, ja, want wie zijn dit? Dit is Ahmad Wali en Hangoma. Twee bekende zangers in Afghanistan. Een koppel. Tenminste, ze waren een koppel ooit. En welk beeld zie je voor je als je je ogen sluit en je luistert naar deze muziek? Welke beelden doen we dan op? Van Tamina als klein meisje. In ons huis in Kabul. Toen het leven nog normaal was. Mooi was. Zonder oorlog, zonder narigheid. En hoe was dat normale leven in Kabul? Herinneringen als kind zijn natuurlijk heel anders. Mijn wereld was natuurlijk heel klein. Mijn wereld bestond uit ons huis, de straat, naar school en mijn familie. En dat was een mooi leven. Zorgeloos. Afghanistan bevond zich in een relatieve rust en vrijheid. Niet zoals we dat in het Westen kennen natuurlijk. Maar voor het land als Afghanistan was er rust en vrijheid. En het land zag er heel anders uit. Het was een andere wereld. En als ik de foto's zie van de tijd dat mijn ouders nog heel jong waren en net bij elkaar waren gekomen, ja, dat maakt het zo triest en pijnlijk. Dat het zich nu aan de rand van de afgrond bevindt. Van dat leven, van dat land is niks meer over. En dat maakt het wel heel triest. Want ik heb geen idee hoe dat voelt, maar voelt dat als een soort gat in je hart? Nou, gat in het hart, dat wil ik niet zeggen. Maar hoe ouder ik word, hoe erger ik het vind voor mijn ouders. Kijk, ik heb natuurlijk hier mijn leven. Ik was jong toen ik hier kwam, dus ik heb hier een leven opgebouwd. Mijn sociale leven speelt zich hier af. Ik werk hier. Dus voor mij is het heel anders. Maar ik vind het voor mijn ouders heel pijnlijk. Zeker nu als je kijkt naar de ontwikkelingen van de huidige tijd. De terugkeer van de Taliban. En de uitzichtloze situatie. Dat maakt het wel heel pijnlijk. Omdat ik weet, mijn ouders zullen hun geboorteland nooit in vrede en veiligheid meemaken. En dat vind ik wel heel triest. Want jij was 12 jaar toen je naar Nederland ging. Ja. Dat is ook echt een leeftijd. Ja. Lijkt me een hele ingewikkelde leeftijd. Dan ben je heel erg nog bezig met van ja, wie ben ik eigenlijk? Ja, precies. Puberteit. En dan kom je in Nederland aan. Wat herinner je nog aan die eerste periode in Nederland? Wat voor land zag jij? Nou, heel stil. Kijk, Kabul, elk centimeter van de straat leeft. En hier was het stil. Ik weet dat het eerste beeld is van mij van de snelweg. En dat ik dacht van, oké, auto's, maar waar zijn de mensen? Waar zijn de mensen? En ik weet ook nog dat ik heel nieuwsgierig was van, hoe zien ze eruit? Wie zijn dan de Hollanders, zoals wij ze noemden? En het eerste beeld was van, we zaten in een opvangcentrum. En we gingen even naar buiten. En er kwamen een echtpaar ons tegemoet fietsen. En ik zag een blonde vrouw met een wit t-shirt, dat weet ik ook nog. En kort haar. En toen dacht ik, oh, dus zo zien ze eruit. Licht haar. En ik dacht ook, alle vrouwen hebben blijkbaar kort haar. En een broek. En dat wordt dan jouw beeld. Omdat je zo nieuwsgierig bent van, waar ben ik nou in godsnaam beland? Want dat was wel de vraag die ik me stelde. Van, waar zijn we beland en wat staat ons te wachten? Dat ook. En vanaf welk moment ben jij je dan echt thuis gaan voelen? Dat duurde wel eventjes. Dat duurde wel een aantal jaren, moet ik zeggen. Ik weet dat ik toen ik naar de middelbare school ging. En dat het toen het leek alsof het de goede kant op ging, zeg maar. Want ik wilde vanaf mijn zevende wilde ik als journalist worden. En mijn ouders kijken altijd naar het nieuws. Die missen nooit een nieuwsuitzending. Dus ik ben opgegroeid met nieuws. En ik dacht ook, toen ik zeven was, dacht ik, nou ja, wat ik daar op tv zie, dat wil ik ook ooit gaan doen. Dus dat was echt een droom die ik met me meedroeg toen we naar Nederland kwamen. Maar iedereen zei wel van, nou ja, dat is wel lastig hoor, want je moet de taal leren. En als je de taal niet kent, ja, en op je 12e hier naartoe komen, ben je dan wel in staat om de taal zo eigen te maken dat je dat al kan. Dus ik droomde erover, maar ik dacht, nou ja, misschien lukt het niet. Maar op een gegeven moment leek het erop dat het wel ging lukken. Dat het wel de goede kant op ging. En dat ik begon te praten. En dat was ook wel voor mij een vraag van, zal ik nooit ooit in staat zijn om me de taal eigen te maken? Dus toen dat langzaam, stapje bij stapje, dichterbij kwam, kreeg ik vertrouwen, zelfvertrouwen. En ook vertrouwen in een toekomst. Vanaf toen begon het. Dus het is niet zo dat je denkt van dat moment. Het gaat heel geleidelijk. Ja. En hoe thuis voel je nu? Nou, soms denk ik, misschien ken ik het gevoel van thuis niet eens. Omdat ik toen ik voor het eerst terugging naar Afghanistan, had ik ook wel het gevoel van, oh ja, dit weet ik nog. Dit is zo vertrouwd. Ik ben weer terug naar waar ik eigenlijk thuis hoor. Want dat is het. Het was nooit de bedoeling om weg te gaan. Hè. Wij droomden van een leven in het land, in het land van herkomst. En nooit rekening gehouden met het feit dat we het ooit moesten verlaten. Dus toen ik er was, dacht ik, ja, dit is wel heel fijn. Maar aan de andere kant ben je voor de mensen daar wel een Europeaan. Je hoort voor hen, hoor je er niet meer bij. En in Nederland, stel dat ik zeg, ik ben een Nederlandse, dan is meteen de vraag, ja, maar waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ja. Ja, ben je dan hier thuis? Niet dat dat alleen maar het gevoel van thuis bepaalt. Maar ja, misschien ken ik dat gevoel niet eens. Maar het is wel zo dat als ik op vakantie ben en ik kom dan na 2 weken terug, dan denk ik van ja, lekker. Mijn eigen bed weer, mijn eigen huis. Dus wat dat betreft is het wel de plek waar ik thuis kom. Ja. Ik vind zo'n moment van thuis voelen, vind ik altijd als je op vakantie inderdaad bent geweest en je zit in het vliegtuig en je kijkt naar beneden en je ziet dan die rechte vakjes, alsof het met een lineaaltje is neergelegd van het Nederlandse landschap. Ja. En dat je dan het gevoel hebt van, oh ja, ik ben er weer. Ik ben er weer. Want jouw ouders die gingen dus naar Nederland en je zei eerder van, ik ben daar steeds meer medeleven voor gaan voelen eigenlijk, voor het feit dat ze daar weg moesten uit Afghanistan. En op een gegeven moment hebben zij natuurlijk een soort van droom moeten laten gaan van, we gaan weer terug. Ja. En hoe lang heeft het geduurd, zeg maar, voordat ze die droom durfden laten gaan van, nou, blijkbaar gaan we gewoon in Nederland blijven en gaan we niet meer terug? Ik denk dat het ook een geleidelijk proces is geweest. Hm. Want aan het begin toen we weggingen, aanvankelijk wilde mijn vader helemaal niet weg. Vandaar dat we ook 3 jaar in de oorlog hebben proberen te overleven. Steeds van de een naar de andere plek waar het relatief rustig was. Voor mijn vader was het heel moeilijk om het land te verlaten. Maar mijn moeder was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. En ze zei tegen mijn vader, of je gaat mee, of ik neem de kinderen mee en dan blijf je hier alleen achter. Ja, mijn vader is iemand die zou zijn gezin nooit en te nimmer alleen ergens naartoe laten gaan of alleen achterlaten. Dus toen zijn we met z'n allen weggegaan. Maar ze zeiden wel van, zodra het kan, komen we weer terug. Dat was ook het idee. Misschien speelde dat ook wel een rol in mijn hoofd. Omdat wij bij het vluchten steeds maakte ik vrienden. En die moest ik weer achterlaten. Dat heb ik een paar keer meegemaakt. Ja. En toen we in Nederland waren, dacht ik, ja, straks gaan we weer weg. Moet ik weer mijn vriendinnen achterlaten. Dus dan hou je een bepaalde afstand. Dan hou je een bepaalde, precies. Dan bouw je echt een muur om je heen. Om jezelf te beschermen. Maar op een gegeven moment gaat het in het land van herkomst steeds slechter. Want een jaar nadat wij weggingen in 1995 kwamen de Taliban. En het werd dus veel erger dan het ooit geweest was. Ondertussen bouw je hier een bestaan op. Elke dag dat voorbij gaat, raak je meer gehecht aan het leven hier. En neem je een extra stap om hier te aarden. Wortel je steeds meer. Ja, precies. Mm-hmm. En dan, dat maakt het ook dat teruggaan op een gegeven moment er niet meer in zit. Kijk bijvoorbeeld, mijn zusje, zij is 7 jaar jonger dan ik. Ze weet helemaal niks van Afghanistan. Ze kan zich niks meer herinneren. Zij is getrouwd, heeft een kindje, mijn nichtje, het poppetje is van haar. Zij weten niet beter dan dat ze hier een leven hebben. Dus zij zullen nooit teruggaan. En dat maakte dan voor mijn ouders ook onmogelijk, want zij leven voor ons. Zij zullen nooit zonder hun kinderen ergens anders naartoe gaan. Dus dat maakt het op een gegeven moment dat je, ja, dat je niet meer weg kan gaan, omdat dat dit jouw leven is. En de banden met het land van herkomst worden steeds minder. Omdat mijn ouders inmiddels daar ook niemand meer hebben. Ze hebben geen huis meer, ze hebben geen familie meer, geen vrienden meer, niemand meer. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in het leven dat het wankelde. En jij zei dat dat moet Roberta Flack zijn met The First Time Ever I Saw Your Face. Ja. Gekoppeld natuurlijk aan Peter. Ja. Tenminste, heb ik wel eens gelezen in een interview. Ja. Wat is er in dat nummer wat je zo aanspreekt? Peter noemde dat ons nummer, ons liedje. In het begin van onze relatie heeft hij het laten horen aan mij. Hij schreef het altijd in zijn brieven, in zijn appjes, in zijn berichten naar mij. Hij zei dat dat liedje beschrijft wat er gebeurd is toen ik je zag. Ja, dus dat allereerste moment en wat er toen gebeurde. Dus dat beschrijft zijn gevoel. Want ik kende het liedje niet voordat ik Peter leerde kennen. En in het ziekenhuis heb ik dat aan hem laten horen. Elke dag. En dat kwam binnen bij hem. Ja, hoe merkte je dat? Nou, ik zag twee keer een traantje. Terwijl dat liedje normaal gesproken... Ja, bij... iets moois was, hè? Dat symboliseerde onze ontmoeting. En na 6 juli, als ik het hoor, dan is het ziekenhuisbeeld wat ik in mijn hoofd heb. The first time ever I saw. First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack. Het is de muziek die Tamina Akefi heeft uitgekozen. En ze is mijn gast hier op NPO Radio 1 bij Misha. Ik interviewde een paar maanden geleden Abdelkader Benali, schrijver. En hij zei zo mooi van... als je de juiste woorden kunt vinden om iets verschrikkelijks te omschrijven, dan geef je het daarmee ook een soort bestaansrecht, een soort plek. En daardoor kunnen dingen beter helen. Is dat gelukt, om de juiste woorden te vinden? Dat hoop ik. Ik vond het wel af en toe moeilijk om te schrijven. Omdat je met tegenstrijdige gevoelens zit. Hè. Je schrijft over voor een deel over een mooie periode, wat voor altijd voorbij is. Je beleeft de mooie tijden. En de minder mooie tijden, want dat hebben we ook natuurlijk gehad. Zoals in elke relatie. Ja, want merk je dat? Dat zeg maar nadat Peter was overleden, dat je daarna herinneringen toch anders gaat inkleuren? Nou, niet anders. Het is heel confronterend. Omdat je weet dat nooit meer. En nooit meer een weekendje weg. Nooit meer op reis. Nooit meer dit. Nooit meer dat. En dan ga je dingen teruglezen. Dat maakt het heel confronterend. Ik heb soms in het begin, in die eerste maanden, ging ik terugzoeken onze gesprekken van precies diezelfde dag een jaar geleden. Precies diezelfde dag 2 jaar geleden. Soms precies op tijdstippen. Ja, dat ik in Zuid-Afrika was, in Mozambique, en dat hij me achterna reisde. En dat we elkaar, voordat hij aankwam, aan het appen waren. En wat we toen zeiden. Ja, dat is zo confronterend en zo pijnlijk. Dat deed ik in het begin ook. Echt het verdriet opzoeken. In een poging om zo dicht mogelijk bij hem te komen. Jezelf pijnigen. Want ja, dat was het. En dat betekent dus ook dat je jezelf niet toelaat om gelukkig te zijn. Niet toelaat om blij te zijn. Want dat kan niet. Maar dat je steeds het verdriet opzoekt. Om die pijn te voelen. Omdat je dan zo dicht mogelijk bij hem komt. Want schrijven over de liefde en een liefde beschrijven hoe bijzonder die was voor jou, dat is best een lastig ding, hè? Om dan niet in clichés te vervallen. Ja, nou kijk, als je een verhaal schrijft over het was roze geuren maneschijn, dan val je denk ik snel in clichés. Maar ik beschrijf vooral de obstakels die we op onze weg vonden. De uitdagingen. Maar ook de liefde, natuurlijk. Wat Peter aan mij schreef. Want dat is de manier waarop Peter spreekt in het boek. Dat is de enige manier waarop hij kan spreken vanaf hoofdstuk 6. De mooie dingen zijn in verhouding met de minder mooie kanten van de relatie. He, dus de uitdagingen komen ook uitgebreid aan bod. En dat maakt het dat het geen boeketreeks is geworden. Nee. Dat was natuurlijk ook nooit de bedoeling. Het is juist de kracht van de liefde beschrijven aan de hand van de uitdagingen. He, dat je ondanks alles wat we op onze weg vonden, altijd voor elkaar hebben gekozen. Maakte niet uit hoe groot de uitdagingen waren. Die zouden ons nooit uit elkaar drijven. Dat kon gewoon niet, dat bestond niet. En ik denk dat dat ook wel de kracht van het boek is. En een soort van inspiratiebron, hoop ik dat het kan zijn voor andere mensen. En waar leg je de grens, want daar heb je vast over nagedacht voordat je het boek ging schrijven, waar leg je de grens tussen dit ga ik delen met het publiek en dit hou ik voor mezelf? Ik heb me gehouden aan wat Peter en ik wilden vertellen. Want hadden jullie daar afspraken over gemaakt van tevoren? Van nou, dit gaan we delen en dit niet. We wilden het bijzondere van de relatie laten zien. Het was niet zo dat we hadden afgesproken, nou, dit stukje gaan we niet vertellen, of dat gaan we voor ons houden. Dat absoluut niet. Kijk, als je een boek schrijft over een bijzondere relatie, dan komt daar alles aan bod. Dan komen de mooie dingen aan bod, dan komen de minder mooie dingen aan bod. En je moet proberen om het doel te bereiken met het schrijven van een boek over een bijzondere relatie. En dat doe je door ook open te vertellen hoe het was. Niet alleen maar, het was zo fantastisch en we hadden alleen maar zonneschijn. Dus eigenlijk volledige openheid. Nou ja, volledig wil ik niet zeggen. maar wel een open boek, ja. Je zei ook in de documentaire Vertrouwelijk, zei heel duidelijk van nou, deze aanslag had voorkomen kunnen worden. Ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat daar dus heel veel, dat je daar heel veel boosheid over voelt. Ja. Hoeveel boosheid zit er nu nog in jou? Kijk, het is net als met het verdriet. Het wordt onderdeel van je leven. Als je het oproept, dan voel je het nog steeds. Als ik nu het gevoel van verdriet van 6 juli oproep, dan komen meteen de tranen. En dat zal nooit veranderen. En dat is ook met boosheid hetzelfde. Als je het oproept, dan is het net zo intens aanwezig, omdat ik daar steeds meer van overtuigd raakte, ook met het nieuws dat de aanslag voorkomen had moeten worden. En dat de overheid gewoon gefaald heeft om Peter te beschermen. Maar ook als ik dan... Peter deelde heel veel van zijn communicatie met de overheid met mij. Dus mailtjes die hij stuurde naar bepaalde personen over zijn veiligheid, die stuurde hij door. Appjes stuurde hij, dan maakte hij een screenshot en stuurde hij door. Zowel omdat ik wilde weten hoe het daarmee zat, maar ook met het oog op wat er zou kunnen gebeuren. Hij wist wel natuurlijk dat ik die informatie niet voor me zou houden, wat ik ook niet gedaan heb en wat ik ook nooit zal doen. Dus ik heb meegemaakt de moeilijke weg die hij aflegde, de lastige communicatie met de overheid, maar ook wat er rond 6 juli gebeurd is. Hè. Hij is achtervolgd. En dat is zo opvallend geweest dat dat gemeld is bij de politie. En daar is gewoon niks mee gedaan. Helemaal niks. En dat is voor mij onbegrijpelijk. Dat is niet uit te leggen. Er is geen enkel argument te bedenken waarom men toen niet heeft ingegrepen. Ja, dan voel ik wel de woede, ja. Ook nu. Peter werd achtervolgd en dat is toen gemeld door een van die garagehouders. De politie heeft niet daarop geacteerd. Heb je daar antwoord op gekregen van waarom de politie het niet heeft ingegrepen? Nee, kijk, iedereen zegt nu dat er een onderzoek loopt. En er loopt ook een onderzoek naar de veiligheidssituatie van Peter, maar ook van Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuigen. Dus iedereen wacht dat onderzoek af. En dit is natuurlijk een belangrijk onderdeel van dat onderzoek. Het antwoord, ja, daar ben ik benieuwd naar. Het is wel zo dat ze zeggen, de politie heeft voorgesteld via de beveiligers van Boulevard om mee te lopen met Peter. En Peter zou dat hebben geweigerd. En daarmee lijkt het straatje van de politie schoongeveegd. Maar dat is het natuurlijk niet. Je gaat niet via zo'n belangrijke boodschap overbrengen via beveiligers. Dan komt het ook niet serieus aan bij degene die achtervolgd is en bedreigd wordt. Mm-hmm. Die boodschap had door de hoogste bazen van politie en justitie, met wie Peter bijna dagelijks in contact was, moest worden overgebracht. Maar ook de omgeving van Peter had op de hoogte moeten worden gesteld. Want het ging niet alleen om hem, het ging ook om ons. Waarom zijn wij niet ingelicht dat hij achtervolgd was? Waarom zijn de beelden van de achtervolging niet achterhaald? Waarom heeft men zich niet afgevraagd bij de politie van toen die melding binnenkwam, van wie was degene die Peter heeft achtervolgd? Ik bedoel, het is net als, jij bent een journalist, ik zeg tegen jou, er heeft zich een ramp voorgedaan. En dat er bij jou niet eens de vraag opkomt van waar heeft de ramp zich voorgedaan? Dat is toch een logische vraag? En je zou denken dat als je bij de politie werkt, dat je dan meteen denkt, maar wie was diegene dan? Laat ik dat maar gaan uitzoeken. Niet gedaan, niets van dit alles. Ze hadden de route tijdelijk moeten beveiligen. Peter zou daar geen enkel moeite mee hebben. Waarom zou hij moeite hebben met het beveiligen van die route? Hij wilde niet dat iemand 24 uur per dag met hem meeliep. Natuurlijk niet, dat is ook logisch, omdat je dan geen enkele vorm van vrijheid hebt. Maar die route beveiligen met politie en burger, waarom is dat niet gedaan? Want als je, en alles begint met het achterhalen van die beelden van de achtervolging. Ja, dan hadden ze gezien, dat is die man die hem achtervolgd heeft. En op de dag van de aanslag loopt hij samen met de schutter een half uur voor de aanslag, lopen ze dezelfde route, die straat. Dan kijken ze naar de garage. Herkenbaar. Eén politieagent was voldoende geweest om hem te herkennen. Maar als ze de beelden hadden opgevraagd. Maar niets van dat alles. Dus alle signalen die nodig waren om de aanslag te voorkomen, die lagen er, maar daar is helemaal niks mee gedaan. Een rechtszaak gaat natuurlijk om recht spreken, om genoegdoening. Wanneer is er voor jou sprake van genoegdoening? Kijk, je hoort natuurlijk altijd van nabestaanden die zeggen, geen straf is hoog genoeg. En dat snap je pas als je in deze situatie zit. En dat klopt ook. Geen enkele straf is hoog genoeg, want Peter komt er niet mee terug. Maar ik hoop wel dat er een signaal wordt afgegeven aan al die jochies die denken, ik ga even snel geld verdienen. Dus ik hoop dat ze levenslang achter tralies verdwijnen. Kort geleden is er weer een zitting geweest in de rechtszaak omtrent Peter. Uitkomst, die rechtszaak die moet helemaal opnieuw worden gedaan. Ja. Wat was jouw eerste reactie toen je dat hoorde? Nou, ik vond het heel pijnlijk. Want de zittingen zijn loodzwaar. De confrontatie met de daders is vreselijk pijnlijk om in dezelfde ruimte te zitten. En dan komen ze binnen en dan denk je, jij hebt het gedaan. Jij hebt een prachtig mens van het leven beroofd. Jij en niets nut en een nobody. Dat is heel pijnlijk, dat is heel confronterend. Maar ook geconfronteerd worden met de feiten, met wat er gebeurd is. De beelden van de achtervolging, de beelden van de aanslag. Dat is een aanslag op jou als nabestaande. Dus ja, ik vind dat loodzwaar en heel pijnlijk dat dat op die manier is gegaan is. Dat er niet eerder op geanticipeerd is. Mm-hmm. Men wist dat die rechter zou verhuizen. Ja, dan denk ik, had daar dan eerder ingegrepen. Hey Tamina, Dolf hier. Wat leuk om je te spreken, hoewel we elkaar helemaal niet spreken. Maar ik praat wel tegen jou. En ik vind het altijd fijn als ik gewoon kan praten zonder dat er iemand tussenkomt. Dus bij deze. Hey, ik hoop dat het goed met je gaat. En ik zat te denken, toen we elkaar leren kennen, kwam jij uit de media en hebben we heel lang samengewerkt bij Oxfam Novib. En daarna ben je weer teruggegaan richting media. Maar toen wij samenwerkten, ja, merkte ik jouw bevlogenheid en je inzet. Ik denk dan aan vrouwenrechten, aan andere dingen waar we ons vanuit Oxfam Novib op inzetten. En als ik aan de situatie nu denk, want ik ben nog steeds daarbij betrokken, denk ik aan de strijd tegen inequality, oftewel de strijd voor gelijkheid op werkelijk elk trein wereldwijd en in onze maatschappij en in maatschappijen op andere plekken op de wereld. En wat ik me afvroeg is, als jij die macht had, hè, als jij het echt kon veranderen, als er iets was wat je echt kon veranderen nu, vanuit wat je doet via media of op een andere manier, wat zou voor jou het belangrijkste zijn? Wat zou voor jou het belangrijkste zijn om te veranderen? Stel dat je die macht hebt. Ik kan niks garanderen, maar goed, ik kan Rutte een sms'je sturen, maar ja, heeft hij de macht. Hey, wat ik bedoel is, ik ben gewoon benieuwd. Waar zou je het allerliefste voor inzetten? Of wat zou je het allerliefste veranderen als je nu naar de wereld om ons heen kijkt? En dat doen wij allebei, gelukkig maar. Hoi! Wat leuk zeg. Mooie vraag van wat een mooie verrassing Dolf ook. Jansen. Ja. Ja. Wat zou ik willen veranderen? Ja, zoveel. Heb je even. ten eerste, geen oorlog. Dat is het allereerste wat ik zou willen veranderen. Hoe verander je dat? Ja, door geen wapens meer te maken. Ik bedoel, landen verdienen zoveel aan wapenhandel. Als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Want ik zou willen dat geen enkel kind een oorlog hoeft mee te maken. Want dat is het allerergste wat je kan meemaken. Of nou ja, het allerergste. Ja, dat kan het allerergste zijn. Omdat dat ook gepaard gaat met verlies. Met verlies van je dierbaren. Verlies van alles wat je vertrouwd is. Verlies van een jeugd. Verlies van je kindertijd waar iedereen recht op heeft. Ik zou dat wel willen veranderen. En ik denk dat dat ook een mooie stap is naar andere vormen van vrede en veiligheid. Gevoel van veiligheid. En gelijkwaardigheid. Want een oorlog, het gaat niet alleen maar om bommen en raketten. Kijk naar landen als Afghanistan, als Irak, als Syrië. Met het vernietigen van gebouwen en van mensenlevens gaan ook zoveel rechten verloren. Dan ontstaat er een rechteloosheid of een wetteloosheid. Waarin iedereen die de wapens pakt, de macht heeft. Ik zou willen dat we daar vanaf konden. Voel jij je volledig veilig in Nederland? Ik voelde me veilig in Nederland, maar dat is wel een beetje veranderd. Na 6 juli 2021, na de aanslag op Peter, is dat wel anders. Het is wel zo dat als iemand op me afloopt met een bepaalde snelheid, dan denk ik, wat wil die van mij? Als ik iemand naar me zie kijken, denk ik, oké, wie is dat? Waarom gebeurt dat? Ik heb onlangs nog de politie gebeld omdat iemand langs mijn huis liep en heel erg naar mijn huis keek. Een man, een getinte man. Ik ben totaal niet racistisch, maar dan denk ik meteen, wat moet hij? Mm-hmm. Wat moet hij van mij? Ik heb meteen de politie gebeld. Hij bleek een buurman te zijn die een paar huizen verderop woonde, maar ik heb hem nooit gezien. Dus ja, dat gevoel van veiligheid is nu net anders dan voor 6 juli 2021. Maar heb je ook wel concreet bedreigingen ontvangen dan? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar dat hoeft ook niet, hè? Als je zoiets meemaakt, dan gaat dat, werkt dat zo door in elke cel van je lichaam. Dat je ook niet makkelijk loslaat. Ik moet zeggen dat het wel anders is dan in het begin. In het begin was ik helemaal op mijn hoede. Dan ging ik ook het huis niet uit als het niet echt nodig was. Maar toen stond ik ook echt onder toezicht van de politie. En mijn huis hing vol met politiecamera's... waarbij 24 uur live werd meegekeken. Dat zorgt er ook voor dat je op je hoede bent, hoor. Dat je denkt van, oké, maar waarom? Waarom moet ik dit ondergaan? Dat is nu iets minder. Maar goed, ik denk dat het ook niet gauw zal veranderen. Ik ben ook veel beschermender, of hoe zeg je dat zo? Naar mensen van wie ik hou. Dat ik ze wil beschermen tegen gevaar, maar ook tegen andere dingen. Dat ik vaker angst heb dat mijn nichtje bijvoorbeeld valt. Zelfs dat wil ik voorkomen. Dat heb ik wel. En hoe voelt het nu om een soort van afscheid te nemen als vriendin van Peter in de media? Nou, Peter noemde me eigenlijk nooit vriendin. Hij noemde me altijd partner. Ja. De partner van. Opluchting, zeker. Ja? Ja, omdat ik dit niet heb gewild. En ik hoop ook dat ik op een gegeven moment zover ben dat ook mensen mij niet meer associëren met Peter. Maar mij zien als Tamina. Ik ben heel blij dat het boek afgerond is. Sommige mensen zeggen ook van, waarom heb je niet 5 jaar gewacht? Dan was het anders. Maar dan zou ik nog 5 jaar op die manier door moeten leven. Ik wil over 5 jaar zover zijn dat niemand Tamina Akevi daar achteraan Peter R. de Vries zegt. We eindigen altijd met de liefde. We hebben al veel over de liefde gehad. Toi et moi van Charlotte Aznavour. Ja. Heb je daar een concrete herinnering aan? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik vind de tekst zo mooi. Ik spreek geen Frans, hoor. Ik heb de vertaling opgezocht. En dan denk ik, ja, dit is liefde. Als je dit gevoel hebt bij iemand, dan zit je goed. Dan zit je de rest van je leven goed. Dank je wel, Tamina Akevi. Vanaf dit moment geen partner van. Precies. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Du reste du monde à le temps et soumis à bord du lit qui tanguera sous toi et moi, toi et moi, libérés des mensonges et sevrés des tabous, quand la nuit se prolonge entre nos songes fous inventent un nous. Entre chien et loup, dans nos rêves déserts, l'amour a su combler les silences. Et nous, ces enfants nus, vierges de nos hier, devenons toi et moi, lavés. Les angoisses à l'appel du désir, du cœur de nos fantasmes aux confins du plaisir que Dieu créa pour toi et moi. Sans espoir, tu as changé mon sort, offrant à ma vie une une autre chance. Les mots ne sont que mots.